بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں آپ نے رد کا بیان پڑھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ تمرین حل کر کے لائے اور میں کاپی چیک کروں گا. ابھی میں جوابات سنا رہا ہوں, ہر آدمی اپنی اپنی کاپی میں دیکھے اور جوابات دیکھے کہ ان کے جوابات درست ہیں یا نہیں. پہلی مثال میں پانچ بیٹیاں ہیں تو یہ رد کی کون سی قسم بن رہی ہے؟ پہلی قسم, احد زوجین نہ ہو اور ذوی الفروج میں سے بھی ایک جنس ہو. تو ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا کہ ان کے رؤوس سے مسئلہ بنے گا. تو پانچ لڑکے ان کے سرگن ہو, ایک دو تین چار پانچ, پانچ پانچ سے مسئلہ بنا, فی بیٹی کو ایک, فی ہر ایک بیٹی کو ایک ایک مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس سے اگلی مثال ہے, دوسری مثال, حقیقی بہن باپ شریک بہن. حقیقی بہن کو نصف ملا, باپ شریک بہن کو سدس, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ رد کی کون سی قسم بن رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ تعین کرنی ہے کہ رد کی کون سی قسم بن رہی ہے, پھر وہ قاعدہ جاری کریں گے, ٹھیک ہے نا. دوسری قسم بن رہی ہے رد کی, ٹھیک ہے نا, احد الزوجین نہ ہو اور ذوی الفروج نہ سے بھی دو یا تین جنس ہو, ٹھیک ہے نا. یہاں پر دو جنس ہیں تو پہلے ہم نے احد کیا کہتے ہیں, پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے, اس لیے کہ مسئلے میں دو فروج ہیں. تو یہاں پر دو اور چھ میں ہم نے نسبت دے گی, تداخل کی نسبت ہے, تو بڑے چھ سے مسئلہ بنے گا. ذہن میں آپ چھ کو رکھ لیں اور چھ سے حصے دیں گے پھر ہم, تو چھ سے گویا کہ مسئلہ بنا اور چھ کو ذہن میں رکھیں. چھ کا نصف کیا ہے؟ تین حقیقی بہن کو ملے, اور چھ کا سدس کیا ہے؟ ایک باپ شریک بہن کو. اب ان کے سیام کو جمع کریں, تین اور ایک چار, تو چار مجموعے سیام سے مسئلہ بنے گا, ٹھیک ہے. ہم نے دوسرا قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ مجموعہ سیام سے مسئلہ بنے گا. تیسری مثال میں دیکھیں, بیوی اور دو بیٹیاں. تو یہاں پر تیسرا قاعدہ جاری ہوگا, رد کی کون سی قسم بن رہی ہے؟ تیسرا, رد کی تیسری قسم ہے, یعنی تیسرا قاعدہ جاری ہوگا, اس لیے کہ احد الزوجین ہے اور ذوی الفروج میں سے بھی ایک جنس ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر دیکھیں, بیوی کو سمن مل رہا ہے اس لیے کہ بیٹیاں موجود ہیں, میت کی اولاد موجود ہے. یہاں پر بیٹیوں کے نیچے سلوسانی لکھیں گے, ٹھیک ہے نا. رد کے اصول سے جب اس قاعدے کو حل کریں گے تو بیٹیوں کے نیچے حصے نہیں لکھے. کتاب میں بھی قریب قریب مثال آئی تھی, لیکن وہ شوہر بیٹیاں تھیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر تیسرا قاعدہ کس طرح جاری ہوگا کہ تیسرا قاعدہ میں کیا پڑھا کہ احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر احد الزوجین کو حصہ دے دیں. تو احد الزوجین کا مخرج کیا ہے؟ آٹھ. آٹھ سے مسئلہ بنا, آٹھ کا سمن کیا ہے؟ ایک. ایک بیوی کو ملے, کتنے بچے؟ سات. سات سارے کے سارے اپنے بیٹیوں کو دے دیے, بیٹیوں کو دے دیے. اب یہاں پر ہم نے کہا کہ اگر یہ جو ذوی الفروج نصب یعنی بیٹیوں کو جو حصہ ملا, اگر وہ برابر تقسیم ہو رہا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس قاعدہ ختم ہو گیا. لیکن اگر برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو کسر ختم کرنے کے لیے دوسری نسبت استعمال کریں گے, اس لیے کہ یہاں پر کسر گویا کہ ایک طائفے پر ہے, ٹھیک ہے. تو سات دو میں ہم نے نسبت دی کہ کون سی نسبت ہے؟ تباہیوں کی. تو تباہیوں کا قاعدہ کیا ہے کہ رؤوس کا کل لے کے مضروب بنائیں گے, تو رؤوس کا کل کیا ہے؟ دو. دو مضروب بنا, آٹھ دونی سولہ. اب آٹھ ایکم دو, ایکم دو, ہر وارث کے حصے کو دو میں ضرب دیں گے, تو دو ایکم دو اور دو ستے چودہ, ٹھیک ہے. تیسری مثال حل ہو گئی. رد ہے انتہائی آسان, لیکن ذرا توجہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ ذرا غور سے توجہ سے سمجھیں گے. ایک دفعہ آپ کہیں گے اس میں ہے کیا, کون سی یہ سات اور دو میں نسبت ہے کہ تباہیوں کی ہے, تو رؤوس کا کل لے کے مضروب بنا دیا, جس طرح دوسری نسبت میں کرتے ہیں نا, تو دو کو مضروب بنا دیا اوپر آٹھ کے ساتھ, تو آٹھ دونی سولہ, مسئلے کی تصحیح سولہ ہو گئی. ہر وارث کے سیام کو دو میں ضرب دیں گے, دو ایکم دو, دو ستے چودہ, ٹھیک ہے. اگلی مثال ہے اس سے چوتھی, بیوی دادی دو معاشرک بہنیں. یہاں پر رد کی کون سی قسم بن رہی ہے؟ چوتھی, اس لیے کہ احد الزوجین ہو اور ذوی الفروج میں سے بھی دو یا تین جنس ہو. تو چوتھا قاعدہ کیا ہے کہ حد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے, ٹھیک ہے. حد الزوجین کا مخرج کیا ہے؟ چار. چار سے مسئلہ بنا, چار کا ربع کیا ہے؟ ایک. باقی کتنے بچے؟ تین. ماں بکیا ایک طرف لکھ دیے, یعنی یہ جو بیوی کو ایک دیا اس کے قریب میں تین ماں بکیا لکھ دیا, جس طرح کتاب میں لکھا ہے. اس کے بعد یہ ایک کام تو ہم نے یہ کیا, ہم نے میں نے کہا تھا کہ چوتھے قاعدے میں دو کام کر رہے ہیں, ایک تو حد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر حصہ دے کے ماں بکیا لکھ دیں گے ایک طرف. دوسرا کام کیا ہے؟ ذوی الفروض نسبی کے مخارج کے درمیان نسبت دے کے ان کا الگ مسئلہ بنائیں گے, جس طرح دوسرے قاعدے میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دادی کو سدس ملا ہے, دو ماں شریف بہنوں کو فروس, چھ اور تین میں نسبت دے گی, تداخل ہے. تو بڑے عدد یعنی چھ سے مسئلہ بنایا, چھ کا سدس کیا ہے؟ ایک. ایک دادی کو ملا اور چھ کا فروس کیا ہے؟ دو. دو ماں شریف بہنوں کو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر سیام کو جمع کرو کتنے ہو رہے ہیں؟ تین. تو مجموعہ سیام تین آ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آگے کیا پڑھا تھا کہ ماں بکیا اور مجموعہ سیام کے درمیان نسبت دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. آگے کیا کام کرنا تھا؟ مجموعہ سیام اور ماں بکیا کے درمیان نسبت دیکھیں گے. ہم نے پڑھا تھا اگر برابر ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر تین اور تین برابر ہیں نہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بس مسئلہ ختم ہو گیا. اب مضروب بنانے کی دوبارہ ضرورت دینے کی کوئی ضرورت نہیں, بس چار سے مسئلہ بن گیا, بیوی کو ایک, دادی کو ایک, دو معاشرے کی بہنوں کو دو مل رہے, مسئلہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. پانچویں مثال, بیوی بیٹی ماں, کون سی کیسے میں رد کی؟ احد الزوجین ہو اور ذوی الفروض نے سے بھی دو یا تین جنس ہو, ٹھیک ہے. تو یہاں پر احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر آٹھ سے مسئلہ بنایا, احد الزوجین کو حصہ دے دیے ایک, کتنے بچے؟ سات. ماں بکیا ایک طرف لکھ دیا. اب دوسرا کام کیا کرنا؟ ذوی الفروض نسبی کے مخارج کے درمیان نسبت ہے کہ الگ مسئلہ بنائے گئے ان کا. اب بیٹی اور ماں, بیٹی کو نسبت میں نہ ماں کو سدس, چھ اور دو میں نسبت ہے کہ مخارج کے درمیان, چھ سے مسئلہ بنا, چھ کو ذہن میں رکھو, چھ سے حصے دو, چھ کا نسبت کیا ہے؟ تین. یہ تین بیٹیوں کو ملے, بیٹی کو ملا اور سدس ایک, ایک ماں کو ملا, تین اور ایک چار, چار اوپر مجموعہ سیام بن گیا, ٹھیک ہے. اب چار مجموعہ سیام بن گیا, اب ماں بکیے اور مجموعہ سیام کے درمیان نسبت دیکھیں گے, برابر ہے؟ نہیں ہے, برابر نہیں ہے. ہم نے کہا تھا یا برابر ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, برابر نہ ہو تو مجموعہ سیام کا کل لے کے مضروب بنائیں گے. اور ایک تعبیر دوسری بھی بتائی تھی کہ اگر تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور تماثل نہ ہو, خواہ کوئی بھی نسبت ہو, تداخل ہو, توافق ہو, تباین ہو, تو مجموعہ سیام کا کل لے کے مضروب بنائیں گے. تو یہاں پر چار کو مضروب بنا دیا آٹھ میں, آٹھ کو ضرب دیا, آٹھ ضرب چار برابر بتیس, تو تصحیح بتیس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب حصے دینے کے لیے یہاں پر چوتھے قاعدے میں طریقہ ذرا مختلف ہے, ٹھیک ہے نا, طریقہ ذرا مختلف ہے. احد الزوجین کے حصے کو مضروب یعنی مجموعہ سیام میں ضرب دیں گے, چار ایکم چار, دیکھو بیوی کو چار ملے, اور ذوی الفروض نے سے بھی کہ سیام کو ماں بکیا میں ضرب دیں گے, ٹھیک ہے نا. سات تیا اکیس, سات ایکم سات, یہ بہت اہم بات ہے, ٹھیک ہے نا. چوتھا قاعدہ اسی وجہ سے مشکل ہے کہ حصے دینے کا طریقہ ذرا مختلف ہے اور دو کام کرنے ہوتے ہیں, پیچیدہ ہے ذرا. چھٹی مثال ہے, ماں دو بیٹیاں, تو ماں کو سدس ملا, دو بیٹیاں ثلثان, تو مسئلے میں دو فروض ہیں, کون سی کسے میں رد کی؟ دوسری. احد الزوجین نہ ہو ذوی الفروض سے بھی دو یا تین جنس ہو, تو یہاں پر مجموعہ سیام سے مسئلہ بنے گا. تو مخارج کے درمیان نسبت ہے کہ چھ تین میں تداخل ہے, چھ سے مسئلہ بنا ہے, ذہن میں چھ کا سدس ایک ہے اور چھ کا ثلثان چار, اب چار اور ایک کو جمع کروں پانچ, پانچ مجموعہ سیام سے مسئلہ بن گیا, یعنی کل مال کے پانچ حصے بنیں گے, ماں کو ایک اور چار بیٹیوں کو دو, یعنی پھر بیٹی کو دو مل جائے گا. لکھا ہوا ہے نا پانچ مجموعہ سیام, وہ لکھ بھی سکتے ہو آپ, میں نے کتاب میں پڑھاتے وقت بتایا تھا کہ یار آپ چھ سے مسئلہ بنا, چھ کو لکھ لو, اس کے بعد سیام کو جمع کرو, چھ کے بعد رد لکھ کے مجموعہ سیام پانچ لکھ دو, यानी छः से रद्द हो गया पाँच की तरफ, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से जवाब लिख सकते हैं, लेकिन किताब में हमने इस तरह हल किया, इस तरह उसी तरह जवाब सुना रहा हूँ आपको। आगे सातवीं मिसाल है, बेटी पोती नानी, बेटी को नसीब, पोती को सदस, नानी को सदस। तो मसले में दो या तीन ज़बिल फ़ुरूज़ नसबी हैं और हदुज़ोजैन नहीं है, तो दूसरा कायदा जारी होगा, यानी मजमू शाम से मसला बनेगा। तो पहले मखारज के दरमियान नस्बत है कि छः छः में तदाक, छः छः में तमासुल है और फिर छः और दो में तदाकुल है, छः से मसला बना, छः का नसीब तीन बेटी को मिले और सदस एक पोती को, और छः का सदस एक नानी को मिला। अब इससे को जमा करो, तीन और एक चार और एक पाँच, मजमू शाम पाँच से मसला बना, ठीक है। आठवीं मिसाल, शोहर बेटी दादी, यहाँ पर एक रद की कौन सी किस्म बन रही है, चौथी किस्म, रद की चौथी किस्म है। तो चौथा कायदा जारी होगा ना, चौथा कायदा किस तरह जारी होगा, या अहदुज़ोजैन के मखरज से मसला बनाएंगे। अहदुज़ोजैन का मखरज क्या है, चार, चार से मसला बना, चार का रुबो क्या है, एक, एक शोहर को मिला, बाकी कितने बचे, तीन, तीन माँ बाकी एक तरफ लिख दिए, ये एक की जरा उल्टी हाथ की तरफ तीन माँ बाकी लिख दिए, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना था, ज़ेबुल फ़ुरूज नसबी के मखारज के दौरान नस्बत दे के मसला बनाना है। तो छः दो में नस्बत दे की तदाखुल है, छः से मसला बना, छः का नसब क्या है, तीन, ये बेटी को मिला, तीन बेटी को मिले और छः का सदस एक दादी को, तीन और एक चार है, चार मजमू श्याम बना। अब माँ बाकी और मजमू श्याम के दरमियान नस्बत दे की तीन और चार में क्या है, तमासुल नहीं है, और कोई भी नस्बत हो तो मजमू श्याम का कुल लेके मजरूब बनाएंगे। तो चार तरफ चार बराबर सोलह। अब हिस्से देने का तरीका वही मुख्तलिफ है चौथे कायदे में, कि हदुज़ोजैन के हिस्से को मजरूब में ज़रब देंगे और ज़ेबुल फ़ुरूज़ नसबी के श्याम को मबकिया में ज़रब देंगे। तो चार एकम चार, चार शोर को मिले और बेटी के तीन श्याम को मबकिया तीन में ज़रब देंगे, तीन थिया नौ, और दादी के श्याम को भी तीन में ज़रब देंगे, तीन एकम तीन, ठीक है ना। अब आप श्याम जमा करेंगे तो जवाब सही आएगा, इसलिए कि उल्टे तरफ से जमा करना शुरू करो, तीन और नौ बारह, बारह चार सोलह, तो मसले की तशीस सोलह से हो रही और श्याम भी सोलह है। ये रद के जवाब हुए, जिसके जवाब दुरुस्त नहीं हो अपनी तशीह कर ले। आगे सबक पढ़ते हैं, यहाँ तक आपने देखे इजमालन में ज़रा खुलासा सुनाता हूँ कि आपने पढ़ा कि अगर मसले में एक फ़र्ज़ हो आपके सामने, कोई भी मसला आता है तो उसके मखरज से मसला बनाएंगे, दो या ज़्यादा फ़ुरूज़ हो तो पहली नस्बत मखारज के दरमियान देखेंगे। आपने मसला बनाया, हल किया। अब अगर कसर आ रहा है तो कसर अगर एक ताइफ़े पर है तो दूसरी नस्बत इस्तेमाल करते हैं, अगर दो या ज़्यादा ताइफ़ों पर है तो तीसरी नस्बत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको बताया अगर आप श्याम को जमा करेंगे, अगर असले मसले के साथ बराबर है तो मसला असली है, और अगर हिस्से बढ़ रहे हैं तो मसले औलिया है, अगर हिस्से कम हो रहे हैं तो मसले रद्दी है। तो ये आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब गोया कि आप इस दर्जे तक पहुंच गए कि मीरास के कोई भी मसला हो आप हल कर सकते हो, लेकिन अभी आपने मसला तो हल कर दिया, लेकिन वो आपको लोग कहे कि मुफ्ती साहब पैसे भी तकसीम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये तो मुझे नहीं आता है, इससे मैंने निकाल दिए, पैसे खुद तकसीम करो। तो अब आज हम पैसे तकसीम करने का तरीका पढ़ेंगे, पैसे किस तरह तकसीम करेंगे, ठीक है। इससे तो आपने बताया इसको तीन मिलेंगे, उसको चार मिलेंगे, तो अवामुन्नास इस चीज़ को नहीं समझते हैं, ठीक है ना। आपको इसको तीन मिलेंगे, इसको चार मिलेंगे, उसको आठ मिल रहे हैं, वो कैसे तकसीम करें, तो पैसे किस तरह तकसीम होंगे तो आज वो पढ़ेंगे। तरीका तकसीम करने का बयान, तरीका तकसीम करने के दो तरीके हैं, तरीके और भी हैं लेकिन हमने सिर्फ दो को इख्तियार किया, बस यहाँ पर दो ही कहा कि दो तरीके हैं, ठीक है ना, और ये अहम और बेहतर तरीके हैं, आसान और ज़्यादा बेहतर है। पहला तरीका, तरीका ज़र्ब, तरीका ज़र्ब ये है, यानी सबसे पहले तो आप आम तरीके से मसला हल करेंगे, समझे ना, जिस तरह मसला हल होता है आप पहले मसला मुकम्मल हल कर लेंगे कि उसमें कसर भी नहीं है, ऑल मोल सब कुछ जो भी होना है आपने गोया के मुकम्मल एक मसला हल कर दिया, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। मसला हल हो गया, हिस्से निकाल दिए कि इसको इतने मिलेंगे, इसको इतने मिलेंगे, अब जाके फिर आप तरीके तकसीम करने का कायदा जारी करेंगे। तरीके ज़र्ब, तरीके ज़र्ब ये है कि हर फरीक के सियाम को लेकर तरीका में ज़र्ब दे, ہر فریق کے سیام کو لے کر طریقہ میں ضرب دے. طریقہ مثال کے طور پر یہاں پر امریکہ 1,20,000 اکائی دہائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ 1,20,000 تو سیام کو ضرب دیں گے طریقہ میں, جو حاصل نکلے اسے تصحیح پر تقسیم کریں. سمجھنا, حاصل تقسیم ہر وارث کا حصہ ہوگا, حاصل تقسیم ہر وارث کا حصہ ہوگا. طریقہ ضرب کی مثال نیچے دیکھیں, ایک مثال ہم نے حل کی ہے, بیوی ماں چچا. تو مسئلہ تو آپ کو آسان ہے حل کرنا, ٹھیک ہے نا, کہ مسئلے میں دو فروض ہے, پھر نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں چار اور تین میں نسبت دے کہ چار تھی بارہ, بارہ سے مسئلہ بنا, بارہ کا ربع تین بیوی کو ملے اور بارہ کا ثلث چار یہ ماں کو ملے اور باقی بچے پانچ تو وہ چچا کو ملے, ٹھیک ہے نا, پانچ ہی سے چچا کو ملے. اب یہاں پر دیکھیں طریقہ کس طرح تقسیم ہو گئے, بیوی کے سیام کیا ہے تین, بیوی کے سیام کتنے ہیں تین, کو ضرب دیں گے طریقہ, الٹے ہاتھ کی طرف طریقہ لکھا نا 1,20,000, جب ہم نے ضرب دیے تو 3,60,000 بن رہے. پھر اس حاصل کو تقسیم کریں گے 12, تصحیح کتنے مسئلے کی, مسئلہ کتنے سے بنا ہے 12 سے, 12 پہ تقسیم کر دیں گے تو جو حاصل نکلا وہ 30,000, وہ بیوی کا حصہ 30,000 ہوا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ماں کے سیام کتنے ہیں چار, چار کو ضرب دیا, چار کو ضرب دیا طریقہ میں, ٹھیک ہے نا, تو جواب آیا 4,80,000. اس حاصل کو تقسیم کیا 12 پر تو جواب کیا ہے 40,000. اسی طرح چچا کے سیام میں پانچ, پانچ کو ضرب دیا طریقہ 1,20,000, تو یہ ہوئے 6,00,000. اس کو تقسیم کیا 12 پر تو کتنے آ رہا ہے جواب 50,000, ٹھیک ہے نا. اب نیچے باکس بنے ہوئے, ڈبے بنے ہوئے, یہاں پر فارمولہ دیا ہوا ہے, پہلے نے سیدھی سیدھی پڑھو فارمولہ کیا ہے, سیام ضرب طریقہ برابر حاصل, حاصل کو تقسیم کر تصحیح پر ہر بار اس کا حصہ آئے گا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر تطبیق کر کے سب کے سیام لکھ کے ضرب دیے کس طرح ہوا, تاکہ آپ خود بھی مطالعہ کر کے سمجھ سکو. بیوی کے سیام کتنے, تین, ضرب دیے کس میں 1,20,000 میں, حاصل کیا ہوا 3,60,000, تقسیم کرو 12 پر جواب 30,000 آیا. اسی طرح ماں کے سیام دیکھو 4,01,20,000 برابر 4,80,000, تقسیم کرو 12 پر تو 40,000. چچا کے سیام کتنے, پانچ ہے, اس کو ضرب دو 1,20,000 میں, حاصل کیا ہوا 6,00,000, تقسیم کرو 12 پر تو 50,000 جواب آ رہے. یہ بک سمجھ میں آئے گا ڈبہ. دوسرے طریقہ, طریقہ تقسیم یہ ہے کہ آپ مسئلے کی تصحیح نکالنے کے بعد تمام ورثہ کو ان کے متعین سیام دے دیں, اس کے بعد کل طریقہ کو تصحیح پر تقسیم کر دیں, جو حاصل نکلے اسے ہر وارث کے سیام میں ضرب دے, حاصل ضرب اس وارث کا حصہ ہوگا طریقہ سے. طریقہ تقسیم کی مثال, یہ بھی مثال وہی گزشتہ مثال ہے, 12 سے مسئلہ بنائیں, بیوی کو تین, چچا کو چار, اور ماں کو چار اور چچا کو پانچ ملے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی کیا, یہاں پر کیا کرنا ہے, یہاں پر طریقہ ہم نے کم لکھا ہے تاکہ آپ کو مثال آسانی سے سمجھ میں آ جائے, کتنے لکھے 1,200. یہاں پر طریقہ کو ڈائریکٹ تقسیم کرو تصحیح پر, طریقہ ہے نا, اس کو تقسیم کرو, طریقہ کو تقسیم کرو تصحیح پر, ٹھیک ہے نا. تو 1,200 کو ہم نے تقسیم کیا 12 پر تو کتنا آ رہا جواب 100. اب ہر بار اس کے سیام میں ضرب دیتے جاؤ, بیوی کے سیام تین ہے تو 100 کو ضرب دو تین میں, چار میں ضرب دو, پانچ میں ضرب دو, جواب آ گیا. نیچے فارمولہ دیکھو, وہی فارمولہ ہے لیکن یہاں پر طریقے تقسیم, ہاں تو مسئلہ 12 سے بنا ہے نا, جس طرح پچھلا حل کیا اس طرح یہ بھی حل ہوگا نا. پہلے تو آپ مسئلہ بناؤ گے نا, ہاں ہاں خود سے کیوں لکھا بھائی, یہ مثال حل نہیں کی ہے, یہاں پر یہ مثال کس طرح حل کیا ابھی میں نے سمجھائی پچھلی, پہلے ہم نے مخارج کے درمیان نسبت دیکھی, چار اور تین میں تباہ نے چار دیا, 12 سے مسئلہ بنا حصے دیے, پہلے قاعدہ حل کرو گے پھر پیسے تقسیم ہو گئے, اس لیے میں نے پہلی مثال شروع سے سمجھائی ساری, 12 سے مسئلہ بنا, اپنی طرح سے تھوڑی بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ طریقہ آسان ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں پر فارمولہ کیا ہے, بیوی کا طریقہ کیا ہے, بیوی کی لین پہ دیکھو سیدھی, طریقہ 1,200 ہے, تقسیم 12, حاصل 100 ہے، 100 کو ضرب دو 3 میں تو 300، 4 میں ضرب دو 400، 5 میں ضرب دو 500، یہ طریقے تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے کہ مسئلہ کتنے سے بنائے، سب کو حصے دے دیے، جیسے یہاں پر یہ مسئلہ 12 سے بنائے تو بیوی کو 3 ملے، ماں کو 4 اور چچا کو 5، پھر جا کے پھر طریقے تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ نعمان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ سمجھایا نا، اس لیے میں نے ایک مثال شروع سے سمجھا دی کہ بعض دفعہ کتاب مثال میں حل ہوتی ہے تو طالب علم کو اگر سمجھا وہ نہیں سمجھ پاتا ہے، دوبارہ شروع سے اس کے سامنے حل کرو تو دماغ میں بیٹھتی ہے بات۔ آگے فیصد نکالنے کا طریقہ، اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کہ اس کو 3 ملیں گے، اس کو 4 ملیں گے، عوام الناس نہیں سمجھتے، وہ خاص کر آج کل جو دنیاوی لوگ ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں اکثر، تو وہ فیصد جانتے ہیں، سمجھے نا، دکاندار ہے، کاروباری ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ فیصد جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے فیصد میں حصے بنا دے، ہاں ہاں ہاں، تو وہ فیصدی حصے کہتے ہیں ہمارے لیے جواب میں لے کے۔ بعض لوگ اس ڈر سے بھی میراث نہیں بتاتا کہ ان کا طریقہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، طریقہ دکھانے سے، تو کہتے ہیں بس آپ فیصدی سے نکال لیں، تو فیصد کے اعتبار سے وہ خود تقسیم کر لیتے ہیں، ان کو آتا ہے فیصد، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل جو بھی کاروبار ہے تو وہ یہی کہتے ہیں فیصد، اتنے فیصد ملیں گے، اتنے فیصد ہو گئے، اتنے فیصد۔ دینی کتابوں میں بھی جب آپ جائیں گے تو کہیں گے یہ کتاب یہ ریٹ ہے، اس کا اتنے پرسنٹیج آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ 65% رعایت ہے، 35% میں ملیں گی، اور ایسا ہوگا، تو فیصد فیصد فیصد ہر چیز میں فیصد۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں فیصد میں بھی حصے بتائیں، اور یا اور اگر آپ کو یعنی تکلیف نہ ہو تو میرے خیال سے ہر مسئلے کے ساتھ آپ فیصدی حصہ بھی لکھیں، جب بھی آپ کوئی مسئلہ حل کریں تو اس کے فیصدی حصہ بھی لکھا کریں، آپ کی بھی تمرین ہوگی، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ فیصد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وارث کے سیام کو 100 میں ضرب دے، ہر وارث کے سیام کو 100 میں ضرب دے، جو حاصل ہو اسے تصریح پر تقسیم کرے، حاصل تقسیم ہر وارث کا فیصد کے اعتبار سے حصہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں نعمان، یہ پھر 12 سے مسئلہ بنا ہے، کیسے بنا 12 سے؟ مسئلے میں 2 یا زیادہ فروض ہو تو پھر نسبت مخارج کے درمیان دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 6 اور 4 میں نسبت دے کی کون سی نسبت ہے؟ توافق ہے، توافق میں نسبت 4 کرنے سے 2 ہے، 6 دونی 12، اور 12 اور 6 میں نسبت دے کی تداخل ہے، تو بڑے عدد کو لے کے مسئلہ بنا ہے، 12 سے مسئلہ بنا۔ 12 کا ربع کیا ہے؟ 3، شوہر کو دیے، اور 12 کا سدس 2 ماں کو اور 2 باپ کو، اور کتنے بچے؟ 5، 5 یہ جو حصے ہیں وہ بیٹے کو ملے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ حل ہو گیا 12 سے۔ اب ان کے فیصد حصے نکالنا ہے، شوہر کے سیام کتنے؟ 3 کو ضرب دو، جس طرح ہم طریقہ میں ضرب، طریقہ ضرب والا طریقہ ہے، 3 کو ضرب دو 100 میں، طریقہ کی جگہ فیصد 100 کے لکھو، 100 میں ضرب دیا 300، 300 کو تقسیم کرو 12 پر، تو فیصد حصہ کتنا ہے؟ 25۔ یہ جو نشان ہے یہ فیصدی نشان ہے، اس کے ساتھ لکھا کرو تاکہ پتہ لگے یہ فیصدی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ماں کے سیام کتنے؟ 2 کو ضرب دو 100 میں، تو 200 کو تقسیم کرو 12 پر، تو 16.66، اور اسی طرح باپ کی بھی 16.66۔ اسی طرح بیٹے کے سیام 5 کو ضرب دو 100 میں، 500 کو تقسیم کرو 12 پر، جواب کیا رہے؟ 41.66۔ یہاں پر جو میرے استاد ہے فاروق حسن زئی صاحب، وہ طالب علموں کو ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں، کہتے 100 میں ضرب بس دینے کی ضرورت نہیں ہے، سیام 3 ہے نا، اس کے ساتھ 2 صفر ڈال دو اور تقسیم کر دو 12 پر، یعنی جتنے بھی سیام ہو 3 ہو 4 ہو 5 ہو، بس اس کے ساتھ 2 صفر بڑھاؤ، ٹھیک ہے، 100 میں ضرب دو گے پھر بھی 2 صفر بڑھیں گے، ویسے آپ 2 صفر بڑھا دو، اور مختصر کر دیتے ہیں، 3 کے ساتھ 2 صفر لگا دو تو 12 پہ تقسیم کرو، یہی جواب آئے گا، 2 کے ساتھ 2 صفر بڑھا دو 200 ہو جائے گا، تقسیم کرو 12 پر، 5 کے ساتھ 2 صفر بڑھا دو 500 ہو جائے گا، تقسیم کرو 12 پر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ ڈبوں میں سمجھایا ہے نیچے فارمولا اور تطبیق کیے، شور کے سیام 3 تھے ضرب دیے 100 میں، 300 ہو گیا، تقسیم 12، ٹھیک ہے نا، جس طرح سمجھایا وہ سارا نیچے لکھا ہے ڈبوں میں۔ آگے کرسواؤں کے درمیان طریقے تقسیم کرنے کا طریقہ. دیکھو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے، ایک آدمی مر جاتا ہے، اس نے اس سے قرضے لیا، اس سے قرضے لیا، وہ مر گیا. اب جب اس کی ملکیت جمع کی، یعنی اس کے پاس جو مال تھا جمع کیا، تو اتنا مال ہے کہ قرضے اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جس طرح اسی مثال کو ہم سمجھتے جو کتاب میں ہے، یہ مثال اس لیے دی کہ سراجی کی مثال ہے، تو ہم نے کہا چلو طالب علم کی ایک سراجی کی مثال دونوں جائے گی، ورنہ مثال بڑی بھی لکھ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ایک آدمی مرا ہے، اس نے زید سے 10 روپے لیے، بکر سے 5 روپے. زید سے کتنے لیے اور بکر سے 5 روپے، ٹھیک ہے نا. اور طریقہ اس کا ہے 13 روپے. اب اگر ہم زید کو 10 دے دے، بکر کو 3 دے دے، تو ناانصافی ہوئی نا. زید کو تو پورا حق مل گیا، بکر کو کم ملا. اور اگر بکر کو 5 دے دے، زید کو باقی 8 دے، تو پھر بھی ناانصافی ہے. تو ان کے پیسوں کے حساب سے، یعنی جیسے ان کے پیسے اسی کے بقدر ان کو سیام دینے چاہیے، تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ پڑھیں گے. اگر قرضہ زیادہ ہو اور طریقہ کم ہو، تو ہر قرض خواہ کو وارث کی جگہ لکھیں اور ان کے قرضوں کو سیام کی جگہ لکھ کر سیام کو جمع کریں اور تصحیح کی جگہ لکھیں. پھر ہر قرض خواہ کے حصے کو طریقہ میں ضرب دیں، جو حاصل ہو اس کو تصحیح یعنی مجموعہ دیون پر تقسیم کریں. حاصل تقسیم ہر قرض خواہ کا حصہ ہوگا. یہ طریقہ جو سراجی ملے گئے، انہوں نے پھر طوافوں کو تباین اس طرح کے دیکھیں گے، طوافوں کے تباین ہیں. لیکن یہ آپ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی کے اوپر قرض ہے مثال کے 10 لاکھ اور اس کی مالیت ہے 9 لاکھ، تو اس میں 9 لاکھ 10 لاکھ اتنے بڑے رقموں میں فیصد کون دیکھے گا. تو اس لیے ہم نے سیدھا سادہ جس طرح طریقہ تقسیم کرنے کا طریقہ، اس طرح سادہ طریقہ ہے، ڈائریکٹ کیلکولیٹر سے ہوگا، فیصد دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ چیز ہم نے ہٹا دی اس سے. سراجی میں ایک تباہین ہے یا توافق ہے، دونوں کا وفق لو، ایک کا اس طرح ضرب دو، اس طرح کرو، تو طالب علم چکرا جاتے ہیں اس میں. اور آج کل کوئی 15 روپے اس نے قرض لیا ہوگا، 10 روپے چھوڑے ہوں گے، اتنے چھوٹے چھوٹے اعداد تو نہیں ہوں گے نا. اب اس کے اوپر 59,000 مثال کے طور پر قرض ہے، اور اس کے پاس مالیت 55,000 ہے، تو اب اس میں نسبت دیکھنا ذرا مشکل ہے نا. تو اس لیے ڈائریکٹ طریقہ کیلکولیٹر والا جو ہم نے لکھا ہے کتاب میں، اسی طرح کریں گے. اب اس مثال میں ذرا دیکھیں کہ میت جس نے قرضہ لیا، اس کو تو ہم نے لمبا کر کے لکھ دیا میت. نیچے جو زید ہے، بکر ہے، ورثہ کی جگہ ان کو لے گئے، قرض خواہ ہے. ان سے زید سے 10 روپے لیے تھے، بکر سے 5 روپے، تو ورثہ کی جگہ ان کے نام لکھ دیں گے. زید کو لکھ دیا، بکر کو. زید سے کتنے لیے تھے، تو 10 سیام کی جگہ لکھ دیں گے. بکر سے کتنے لیے، تو سیام کی جگہ لکھ دیا. 10 اور 5 15. اب 15 کو جمع کیا، یہ 10 اور 5 کو جمع کیا، 15 بن گئے، یہ تصحیح کی جگہ لکھ دیں گے اوپر. مجموعہ دیوں یعنی قرضوں کا جو مجموعہ ہے، وہ تصحیح کی جگہ لکھ دیں گے 15. وہ ہے کہ بلفاظ دیگر اس طرح ہو کہ 15 سے مسئلہ بنا، 10 زید کو ملیں گے، 5 بکر کو، بلفاظ دیگر. اب کیا کرنا ہے، زید کے حصے کو طریقہ میں ضرب دینا ہے. طریقہ کتنا ہے، 13. 10 کو ضرب دو 13 میں، حاصل کیا ہو 130، تقسیم کرو 15 پر، جابر 8.66. اس طرح بکر کے حصے کو 5 کو ضرب دو طریقہ میں 13 میں، حاصل کیا ہوا 65، تقسیم کرو 15 پر، جواب کیا آ رہے ہیں 4.33. یہ پیسے ہیں نا. ہاں اصل میں پیسے تقسیم کرتے ہم کسر نہیں ختم کر سکتے، اس لیے کہ آپ جیب سے پیسے تو نہیں ڈالیں گے. مسئلے میں جب کسر آتا تو ہم تصحیح بنا دیتے، 24 سے مسئلہ بنا تھا 48 سے بن گیا، بڑھا دیے. اب یہاں پر ایک آدمی کے 1 لاکھ روپے تقسیم کر رہے ہیں، 3 آدمی ہیں، تو وہ اشاریہ آئے گا. اشاریہ ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اضافی پیسے آپ کو دے دیں یا آپ اس میں کچھ اپنے پیسے ڈال دیں. تو پیسوں میں کسر ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ جو باب التصحیح ہے نا، وہ تو یعنی احتیاط کی وجہ سے، زیادہ احتیاط کی وجہ سے کہ 19-20 میں فرق نہیں آئے، تو وہ کسر نہیں برداشت کرتے ہیں ان میں فرائض والے، تو باب التصحیح اس کے لیے جاتی ہے. لیکن پیسوں کے کسر ختم کرنا یہ ہمارے بس سے باہر ہے، اس لیے ہم یہاں پر ہتھیار ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اشکال جو ذہن میں وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بھی ہے کہ پیسوں میں کسر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حصوں میں کسر برداشت نہیں کریں گے, اس کے لیے باب التسویہ ہے. تو یہ پیسے تقسیم ہو رہے, طریقہ 13 روپے. اور یہ سراجی کی مثال, اس نے ہم نے 15 اور 13 لکھ دیا, اور نہ آپ زیادہ بھی لکھ دو. آپ گھر میں جا کے ایک مثال حل کر لینا کہ ایک آدمی مرا ہے, سمجھا نا, کون مرا ہے, سمندر خان مرا ہے, اور اس نے زید سے کیا ہے 65,000 روپے لیے, اور بکر سے 35,000 روپے لیے یا 45,000, اس طرح کا اس کا 55,000 ہے. تو اس طرح ایک مثال حل کر لو, آپ لوگ پتہ بھی لگے گا کس طرح حل ہوتا ہے. نہیں حل کرو, جس کے بھی باپ کا رام ہے آپ لوگ اپنی تمرین کریں, اور گھر میں بیٹھ کے خفیہ کاپی میں حل کریں, کسی کو دکھائی نہیں, اخبار میں نہیں دیں. تو یہ نیچے فارمولے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, زید کے سیام کتنے, 10 ضرب 13 جو حاصل ہوا 130 کو تقسیم پر 15 پر, جواب 8 4 66 اس طرح دوسرا یہ ہوا. دیکھو یہ میراث کی برکت سے آدمی کو بہت فائدہ ہوتا ہے. مجھے خود حساب کتاب میں کوئی بھی پیسوں کا حساب ہو, فیصد نکالنا ہو, یا کوئی چیز اتنے کی پیکٹ اتنے کا پڑ رہا ہے, کلو کتنے کا پڑے گا, یہ سارے حساب میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ میں نے کسی سے سیکھا ہے, یہ میراث پڑھیے اور یہ پڑھا رہا ہوں اس کے دوران بس دماغ ابھی اتنا چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک اکاؤنٹنٹ حساب کرتے ہوئے دیر لگا دیتے, میں اسے جلدی کر لیتا ہوں کیلکولیٹر میں. اور اس طرح وہ بھی ایک ساتھی نے ایک حساب مجھے بتایا کہ آپ یہ کریں, تو میں نے کہا چلو میں کر دیتا ہوں. وہ ہنس رہا تھا, کہتے یار اب ہر کسی کا کام نہیں ہے, یہ بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ بیٹھتے ہیں, ایسا ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے. پھر جب ایک دو دفعہ میں نے ان کو جوابات دیے نا ان کے, وہ کہتے یار وہاں دفتر میں تو آدمی بہت دیر لگاتے ہو حساب کرتے, آپ اتنے جلدی جواب بتا دیتے ہو. میں نے کہا بس وہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. اچھا تخارج کا بیان آگے پڑھتے, ٹھیک ہے. سوال, تخارج کسے کہتے ہیں, یا تخارج بھی پڑھ لیتے, ٹھیک ہے نا. طریقہ میں کبھی کوئی چیز کی سفارش کے لیے زیادہ مناسب اور مرغوب ہوتی ہے, ایسی صورت میں اگر کوئی وارث طریقہ میں سے کوئی مناسب متعین چیز لے کر اپنے حصے وراثت سے دستبردار ہونا چاہے اور دوسرے ورثہ بھی بتی بے خاطر ایسا کرنے پر راضی ہو, تو ایسا کرنا جائز ہے. خواہ وہ کوئی بھی چیز لے, دکان, مکان, باغ اور اراضی کی قبیل سے لے, یا نقد روپے پیسے لے, کسی چیز کی تخصیص نہیں. ایسا کرنے کو اصطلاح فرائض میں تخارج یا مصالحت کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک آدمی ہے وارث ہے, وہ کہتا ہے کہ کماڑی میں وہ فلیٹ ہے وہ مجھے دے دو, باقی میراث آپ لوگ آپ اس میں تقسیم کرو, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یعنی میراث میں سے کوئی ایک چیز پسند کر لیتے کہ مجھے یہ چیز دے دو, باقی آپ لوگ جانو, آپ لوگ کا کام جانے, تقسیم کر دے رہا آپس میں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, مصالحت, تخارج بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ خارج ہو گئے درمیان سے, میراث کی تقسیم سے وہ ہے کہ ایک طرف ہو گیا, خارج ہو گیا. ہاں باقی ورثہ راضی ہوں گے نا, بتی میں خاطر اس طرح کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تخارج کے لیے شرط, صلح کے لیے وارث کا عاقل ہونا شرط ہے, بالغ اور آزاد وغیرہ ہونا شرط نہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک قسم کی صلح ہے, تو یہ صلح کے لیے شرط ہوگی. قاعدہ, اگر کوئی وارث مصالحت کر لے تو اولاً تمام ورثہ کو لکھ کر مسئلے کی تصحیح کی جائے گی, پھر صلح کرنے والے کا حصہ تصحیح سے منفی کیا جائے گا, منفی کرنے کے بعد باقی ماندہ سہام پر طریقہ تقسیم کیا جائے گا. یہاں پر اس مثال میں دیکھیں, شوہر مصالح ہے, یعنی شوہر نے صلح کی ہے, شوہر نے میراث میں سے ایک مخصوص چیز لے کر یہ کہا کہ میں درمیان سے نکلتا ہوں, آپ لوگ آپ اس میں تقسیم کریں, تو یہاں پر شوہر کو ہم لکھیں گے میراث میں. یہ نہیں کہ اس نے حصہ لے لیا آپ اس کو کاٹ دو, نہیں, لکھیں گے اس کو اور مسئلہ حل کریں گے. تو مسئلہ شوہر کو کتنا, میں نے نصف, ماں کو فرس, اچھا اچھا سب آئے, تو مخارج کے درمیان نصف دے کی 3 اور 2 میں کون سی نسبت ہے, تباہی نہیں, 3 2 6 سے مسئلہ بنا, 6 کا نصف کیا ہے 3 شوہر کو ملے, اور فرس 6 کا 2 ماں کو ملے, 3 اور 2 5 ایک بچ اچھا اچھا کو. اب لکھنے کے بعد مصالح کون ہے, شوہر ہے نا, شوہر کو ڈبے میں بند کر دیں گے, یہ علامت قبر بھی اس کو کہتے ہیں, اس کو ڈبے میں بند کر دیا, گویا کہ یہ میراث سے ہٹ گیا ہے. اور اس کی شام کتنے, اس کی شام جتنے بھی ہو, یہاں پر 3 ہیں, یعنی جو بھی صلح کرے اس کے سیام جتنے بھی ہو اس کو اصل مسئلے سے منفی کر دیں گے. چھ کے بعد دیکھے منفی کا نشان لگا ہوا ہے نا, تو سیام اس کے تین ہے, تین لکھ دیے تو چھ سے تین نکلے کتنے رہے؟ تین. اب کل مال کے تین حصے بنیں گے, ماں کو دو اور چچا کو ایک مل جائے گا, یہ نکل کے درمیان میں. اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے, کرایہ بھی اتنی تکلیف کر رہے, شوہر کو لکھ رہے, پھر اس کا حصہ منفی کر رہے, لکھو ہی نہیں. ہاں لکھو ہی نا, لکھو ہی نہیں شوہر کا نام, اتنی تکلیف کر رہے, پہلے لکھیں گے پھر اس کا حصہ منفی کریں گے, بس ڈائریکٹ مسئلہ حل کرو ماں کا اور چچا کا. کہتے اشکال, اگر مصالح کو علیحدہ مان کر مسئلے کی تقسیم میں شامل ہی نہ کیا جائے تو کیا حرج ہے, تاکہ اس کا حصہ گھٹانے کی نوبت ہی نہ آئے؟ جواب, ایسا کیا جائے گا تو تقسیم طریقہ میں بڑی خرابی لازم آئے گی. مثلا مثال میں زوج مصالح کو شامل کرنے کی صورت میں ماں کو دو مل رہے ہیں, لیکن اگر زوج کو علیحدہ مان کر طریقہ تقسیم کیا جائے تو ماں کو ایک ملے گا, اور ایسا کرنا درست نہیں, اجماع کے خلاف ہے. زوج مصالح کو علیحدہ ماننے کی صورت میں مسئلے کی تصحیح اس طرح ہوگی, یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے, شوہر کو ہم شامل نہیں کر رہے, دیکھو مسئلہ کس طرح بنتا ہے. ماں اور چچا مسئلے میں ایک فرض ہے, تو اس کے مخرج سے مسئلہ بنا ہے, تین سے مسئلہ بنا, تین کا سورس ایک ماں کو ملے, چچا کو دو. اوپر دیکھو مسئلے میں ماں کو کتنے مل رہے تھے, یہاں پر ماں کو کتنے مل رہے, گڑبڑ بھی نا, ماں کے حصے اپنے گھٹا دیے, اوپر چچا کو ایک مل رہا ہے, یہاں پر نیچے چچا کو دو مل رہے, مسئلہ الٹا ہوا نا. تو اس لیے جو بھی مصالح ہو اس کو مسئلے سے نکالیں گے نہیں, بلکہ اس کو مسئلے میں ذکر کر کے مسئلہ حل کرنے کے بعد اس سیام کو اصل مسئلے سے منفی کریں گے. بعض لوگ اس کو شامل ہی نہیں کرتے, اس کو شامل کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک بات یاد رکھو, جب آپ کو میراث کے متعلق ایک مسئلہ معلوم نہ ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو تو علم جھاڑنے کے لیے جواب نہیں دیا کرو. ہاں کہ کئی لوگوں کے سامنے میں خاموش رہ جاؤں میری بےزتی ہو جائے گی, خاموش رہ جاؤ اس میں بہتری ہے آپ کی, اپنی آخرت خراب نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. کوئی جواب نہیں آئے, کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, میراث کو چاہے کوئی بھی ہو, خاص کر میراث میں, تو بعض میں نے خود دیکھے کہ ڈرتے بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ پوچھے ڈائریکٹ جواب دے دیتے, جواب غلط ہوتا ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے نہیں. تو بھائی جب ایک چیز کا پتہ نہیں ہے آپ کی بےزتی تھوڑی ہو رہی اس میں. بڑے بڑے علماء کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ پوچھ لے کہ دارالفتا جاؤ, اور خاص کر میراث کے مسئلے میں اکثر ہمارے یہاں کمزوری ہوتی ہے, کسی سے مسئلہ پوچھو تو وہ ذرا دباؤ میں پریشر میں آ جاتا ہے کہ یار سامنے آدمی پوچھ رہے بھی, میں جواب نہیں دوں گا تو بےزتی ہو جائے گی, تو اپنی طرف سے جواب بنانا شروع کر دے, یا پوچھتے بھی نہیں کہ ورثہ کون کون ہے, وہ جو بتاتا ہے عام آدمی, کہتے ہم دو بھائی ہیں ایک بہن ہے میراث تقسیم کرنے, بس ان کے دائمہ تقسیم کر دیتے, اور نہیں پوچھتے کہ اور کوئی وارث ہے نہیں ہے, پوچھتے نہیں ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے پوچھنا, یہ لوگ مفتی توڑیں کہ آپ کو بس بتائیں گے کہ یہ وارث ہے, بس آپ اسی کا جواب لکھو. بعض دفعہ لوگ ورثہ کا ڈھیر لگا دیتے ہیں کہ یار شاید اس کو مل جائے, شاید مجھے مل جائے, شاید اس کو مل جائے, تو ان کو ہٹانا پڑتا ہے, اس کو نہیں مل رہا, اس کو نہیں مل رہا ہے. بعض دفعہ ایسا کرتے کہ اپنے مرضی کے نام لکھ دیتے, بعض اور ورثہ ہوتے لیکن اس کا نام نہیں لکھتے. تو آپ کو لکھتے ہوئے دھیان دینا چاہیے کہ بھائی یہ وارث ہو سکتا ہے. اور بعض دفعہ استفتاء میں آپ نے دیکھا ہوگا فتاوی جات میں بھی وہ ذکر کر دیتے کہ اگر یہ ورثہ نہ ہو تو اس صورت میں ان ورثوں کو اس طرح میراث ملے گی, ٹھیک ہے نا. تو ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, ذہن میں ایک بات آ گئی آپ کو بتا دی. فائدہ, اگر بعض وارث بعض سے کوئی چیز لے کر طریقہ نہ لینے پر مصالحت کر لے تو اس کا قاعدہ یہ ہے, اوپر تو دیکھو اس نے میراث میں سے کوئی چیز لی, اب آگے یہ ہے کہ ورثہ میں سے ایک وارث دوسرے وارث کے ساتھ مصالحت کر رہا ہے, میراث میں سے کوئی چیز نہیں لے رہا ہے, بلکہ ایک وارث ہے اس کے پاس ایک گاڑی بہت اچھی ہے, اس کو وہ کار پسند ہے, وہ کہتے یہ کار مجھے دے دو, بس میراث سے میں حصے نہیں لیتے, میرے جو حصے آپ لے لو, اپنے حصے کے بدلے میں وہ کار لے لیتے ہیں اور دوسرے وارث کے ساتھ صلح کرتا ہے. اگر بعض وارث بعض سے کوئی چیز لے کر طریقہ نہ لینے پر مصالحت کر لے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مصالحت کرنے والے کا طریقہ جس سے مصالحت ہوئی ہے اس کو دیا جائے گا. مثلا اگر شوہر ماں اور چچا کسی کے وارث ہوں اور چچا شوہر سے کوئی چیز لے کر اپنا حصہ اسے دینے پر راضی ہو جائے تو تقسیم طریقہ کے بعد چچا کا حصہ شوہر کو دیا جائے گا. جیسے اس مثال میں دیکھیں شوہر ماں چچا مسئلہ چھ سے بنا ہے, یہاں پر دیکھو منفی نہیں کیا حصے کو, شوہر کو تین ملے, ماں کو دو, چچا کو ایک. چچا مصالح از شوہر, یعنی اس نے صلح کی ہے شوہر کے ساتھ, اس کے تو شوہر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے اب اس نے میت کی طرف نسبت ہوتی ہے جو مرحوم ہے اس کا شوہر ہے, شوہر کے ساتھ اس نے مصالحت کر رہی چچا نے. تو یہاں پر دیکھو شوہر کو تین تو اپنے مل رہے ہیں اور چچا کہہ سکے اس کو ڈبے میں بند کر دیں گے علامت قبر میں, ایک اس کے لیے تین کے ساتھ جمع کر دیا تو تین جمع ایک چار ہو گئے. شوہر کو تین اپنے حصے مل رہے اور ایک چچا کا حصہ مل رہا ہے تو شوہر کو چار حصے ملیں گے, ماں کو دو ملیں گے. یہ تخارج ہے, یہاں تک ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.